Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, jest 10. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie przeszukanie w mieszkaniu posła PO Stanisława Gawłowskiego, areszt dla trzech osób, wśród nich syna senatora PiSu Stanisława Koguta i wybory w Katalonii. Zachodniopomorscy prokuratorzy oraz funkcjonariusze CBA przeszukali rano mieszkanie posła Stanisława Gawłowskiego. Chodzi o podejrzenie korupcji. To przeszukanie ma związek z podejrzeniem przyjęcia przez posła łapówki o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił on funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Według rzeczniczki prokuratury krajowej, prokurator Ewy Bialik, celem tych działań jest zabezpieczenie rzeczy, które mogą być dowodem w sprawie. Śledztwo w sprawie tzw. afery melioracyjnej trwa od czerwca 2013 roku. Dotyczy ona nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 50 osób. Wśród nich są dyrektor i zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji, pracownicy jednostek terenowych tego zakładu, kierownicy budów w podmiotach wykonujących na jego rzecz usługi, a także przedsiębiorcy. Poseł Stanisław Gawłowski nie został na razie zatrzymany, nie usłyszał też zarzutów. Chroni go immunitet. Katowicki sąd zdecydował o aresztowaniu trzech osób zatrzymanych przedwczoraj, a podejrzanych o przyjmowaniu łapówek informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski. Wśród aresztowanych jest syn senatora PiSu Stanisława Koguta. Trwa jeszcze posiedzenie sądu w sprawie aresztu czwartego podejrzanego. Wobec piątego śledczy już wczoraj zastosowali tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz wyjazdu za granicę. Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzani mieli przyjąć łapówki na łączną kwotę prawie 1 200 000 zł, a przestępstwa polegały na przyjmowaniu korzyści majątkowych, podejmowaniu się przez podejrzanych pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za takie korzyści, przyjmowaniu obietnicy korzyści majątkowej. Początek o 11.30 dziś w Warszawie odbędą się polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe z udziałem premierów Mateusza Morawieckiego i Theresy May. Jak informował wiceszef MSZ-u do spraw europejskich Konrad Szymański, głównym tematem rozmów mają być bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza obu krajów z uwzględnieniem perspektywy Brexitu. A prezydent Andrzej Duda z wizytą w Kuwejcie, zwierzchnik sił zbrojnych, odwiedzi polskich żołnierzy, którzy pełnią w tym kraju misję w ramach międzynarodowej operacji Inherent Resolve. To misja skierowana przeciwko tzw. państwu islamskiemu. Prezydent odwiedzi żołnierzy stacjonujących w bazie Al-Jaber. Są tu lotnicy i obsługa techniczna wielozadaniowych samolotów F-16, bo to te maszyny pełnią główne zadania w ramach międzynarodowej operacji. Myśliwce są wykorzystywane do zadań rozpoznawczych. Prezydent Andrzej Duda celowo wybrał termin wizyty w Kuwejcie. Zwierzchnik Sił Zbrojnych chce osobiście złożyć żołnierzom życzenia i wziąć udział w wigilijnym spotkaniu. Prezydent odznaczy też lotniczymi krzyżami zasługi pilotów, którzy wzorowo pełnią służbę poza Polską. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Obecnie Polacy służą w 8 kontyngentach. Poza granicami kraju jest blisko 1300 żołnierzy i pracowników wojska. Od godziny Katalończycy wybierają w przedterminowych wyborach nowe władze regionalne. Rząd w Barcelonie został rozwiązany przez władze w Madrycie w październiku po nielegalnym referendum w Katalonii i deklaracji niepodległości. W plebiscycie za secesją opowiedziało się wtedy ponad 90% głosujących, ale w głosowaniu wzięła udział mniej niż połowa uprawnionych. Podjęta po październikowym plebiscycie próba odłączenia się Katalonii od reszty kraju pogrążyła Hiszpanię w najpoważniejszym kryzysie od 40 lat. Władze Sankt Petersburga planują zmianę patronów niektórych ulic. Z planu miasta mają zniknąć sowieckie nazwy, a powrócą przedrewolucyjne. Wiadomo, że ulice od 1 do 10 sowieckiej odzyskają starą nazwę Alei Bożonarodzeniowych. W związku z planami władz Petersburga zmieni się adres konsulatu generalnego Rzeczypospolitej z 5 sowieckiej na 5 bożonarodzeniową. Nie podano, kiedy nastąpi zmiana, ale pomysł zaakceptowali lokalni deputowani i poparł go gubernator Georgi Połtawczenko. Bulwar Swierdłowski, nazwany na cześć Jakowa Swierdłowa, bolszewickiego kata rodziny carskiej, zmieni nazwę na Polistrowski. Natomiast ulica Wastania odzyska nazwę Znamieńskiej. Zmiana patronu ulic w Sankt Petersburgu z radzieckich na historyczne carskie to jedna z niewielu w Rosji akcji usuwania z przestrzeni publicznej symboli Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś większe przejaśnienia tylko miejscami na północnym zachodzie. Tam będzie padał deszcz, wysoko w Sudetach, w Karpatach i na krańcach wschodnich śnieg, a na pozostałym obszarze najpierw śnieg i śnieg z deszczem, a później marznący deszcz powodujący gołoledź. Od 0 stopni na wschodzie i w dolinach karpackich do 2 w centrum i 6 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Na tej płycie nie zabraknie oczywiście naszej trójkowej świątecznej piosenki Przyjaciele Karpia 2017 Skarpia Wąż. Taki nosi tytuł w tym roku nasz trójkowy karp. To numer 11 na tej płycie. A my teraz zagramy dwójkę. Kaja i Pusty Talerzyk. Gdy śnieg otula czubki drzew, welonów ślubną biel, a cicha noc już rozbrzmiewa gdzieś, niech pan nie będzie dzisiaj sam, niech pani uśmiech ma, choć okruch wspomnień już toczy łzę. I ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzą nie wierzysz. I ty myślisz o kimś, dla kogo dziś stawiłeś ten pusty talerzyk. Kolęda cicho gra, wzruszenie krzywi twarz. I ja kochałam przecież nie raz, nie dwa, tym co odeszli w świat. Życzenia śle, choć tak pominął czas, a ja was wciąż w sercu mam. I ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzą nie wierzysz. I ty to Przyjaciele Karpia 2017. Ja przypominam, że całkowity dochód ze sprzedaży tego wydawnictwa zostanie przekazany na pomoc dzieciom w Aleppo. No i to jest najważniejsze w tej całej akcji, poza oczywiście przepięknymi piosenkami, ponieważ na tej płycie, niech ja tylko zerknę, zaśpiewają dla nas i dla państwa między innymi Magda Umer, Stanisława Celińska, Perfekt, Zakopauer, no i też różni nasi przyjaciele i artyści, to w piosence Rozbitkowie. A naszą akcję mogą państwo wspomóc również biorąc udział w ostatniej już trójkowej licytacji. Przypominam, jutro po 16:00 Kuba Strzyczkowski zaproponuje państwu między innymi jacht którym przepłynął Atlantyk. Można również, wspierając naszą akcję, wysłać SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt tego SMS-a to 6 zł i 15 groszy, to razem z VAT, i całkowite ta suma w całości zostanie przekazana na konto Fundacji Świętego Mikołaja, ponieważ operatorzy zrzekli się dochodu z połączeń. Można również, do czego zachęcamy oczywiście, dokonywać wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Wszelkie informacje o trójkowej licytacji na stronie akcji Święta Bez Granic. No a jak już jesteśmy przy Mikołaju... Dzieci wiedzą lepiej. I Katarzyna Stoparczyk. Czy święty Mikołaj może być kobietą? Nie, nie, bo przecież nie ma pani, która jest święty Mikołajem. Bo przecież... Może być Mikołajem, jak się tylko przebierze dziewczyna. Ale przecież nie może się przebierzeć, popatrzy ciuszki. Ale jak sobie właśnie zetnie, nie może zetnąć, bo wtedy jej się wyleci klew. A czy święty Mikołaj ma żonę? O nie, bo ona... lubi kłopoty. Ja mam zero rodzeństwa. No bo by mi zjadały małe klocki Lego. Lego Star Wars. Za dużo szkody. Jakby dziadzia przyszła i mi zjadła. Musi się interesować jak psa, bo ja tak będę robić. Mi chyba rodzice nie zrobią takiego dziecka. A ja będę miał rodzeństwo, bo zaplanowałem z mamą. A jak będziesz miał brata, to cię od razu ugliźnie. Nie mów tego, bo ja już miałem tak 2 razy i to mnie bolało. A może bratowi nic nie przyniesie? Nie dostanie prezenta od Mikołaja. Tak. Jak będzie niegrzetny, to daje Mikołaj patyka. Nie, rózga to jest na pupsko albo kardę. Nie, Mikołaj to jest dobrym człowiekiem. Pani Kasia? Mhm. I ma zarosty na brodzie. Wiesz? On ma czapkę mikołajową i dzwoneczek, to i dzwoni. I to ten Mikołaj jedyny na świecie? Tak, widziałem go. Buzię miał na brodzie. Co miał? Buzię na brodzie. Mogę pani coś powiedzieć? A ja bardzo marzyłem o królę składaną ze Gwiezdnych Wojen. Nie udało się, bo dostałem inny prezent. A dlaczego tak się stało? Nie wiem. To chyba jakaś pomyłka. To Mikołaj się myli? O, tak. Więc on jest pomylony, prawda? Skąd zde? Your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful, but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. Walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind, subtle in a method of seduction. Sweaty little tragedies begin. And she would throw a feather boa in the road if she thought that set the scene. Unfittingly dipped into your companions, enlighten them to make you see. And there's affection to rent, the age of the understatement. Before the attraction ferments, kiss me properly and pull me apart. Affection to rent, the age of the understatement. Before this attraction ferments, kiss me properly and pull me apart. Ah, ah, ah, ah. Muszę Państwa przeprosić, muszę się przyznać do zaniedbania. To znaczy, może nie zaniedbania. Nie oznajmiłam, kto dostanie od nas płytę tygodnia. Tegoroczny karp, czyli płyta świąteczna, trójkowa, powędruje do pani Ewy, do Krosna Odrzańskiego i do pani Katarzyny. Niedaleko, bo pani Katarzyna z Warszawy. Ja tylko się usprawiedliwię, że ten karp, dzieci, Mikołaj, prezenty, to wszystko mi zakręciło w głowie totalnie. No ale już nadrobiłam zaległości. W związku z tym idziemy dalej. Za chwilę w Trójce na naszej antenie świąteczna inspiracja kolejna. Do południowi goście podpowiedzą nam, mnie i Państwu, jak pomagać. Na całej połacie przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnieg! Zapowiadani goście są już w studiu. Paulina Kozion i Sylwia Gawrysiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Dwie piękne, młode, uśmiechnięte, cudowne i jeszcze tak wspaniale działające osoby. Państwo Paulinę Kozion znają z naszej anteny. To nasza reporterka z redakcji Aktualności. A Sylwię Gawrysiak Państwo poznają, myślę, od tej jednej z lepszych stron, jeżeli mogę tak powiedzieć. Świąteczny obiad organizujecie, bardzo specjalny, i o tym bym chciała usłyszeć parę słów. Tak, świąteczny obiad to taka wyjątkowa inicjatywa, którą w tym roku podejmujemy pierwszy raz. Zazwyczaj przygotowywaliśmy wigilię dla osób ubogich, a w tym roku właśnie będzie to obiad świąteczny. Dokładnie w Boże Narodzenie, 25 grudnia o godzinie 14 spotkamy się z naszymi przyjaciółmi ubogimi. Mhm. To są osoby, z którymi jakoś tam, no nie wiem, czy dobrego słowa użyję, którymi się opiekujecie, albo z którymi... My wolimy słowo przyjaźnimy się, bo tutaj chodzi o jakąś taką symetryczną relację po prostu. I rzeczywiście, żeby zrozumieć w ogóle inicjatywę naszych świąt z ubogimi, czy wcześniej wigilii z ubogimi, bo to tak naprawdę już takie okołoświąteczne dziewiąte spotkanie w Warszawie, to trzeba myśleć o bardzo codzienności, o całym roku, o tych pozostałych 364 dniach, kiedy się z ubogimi staramy spotykać regularnie, kiedy dzielimy się kanapką, ciepłą herbatą, ale przede wszystkim się dzielimy swoim czasem. I z tej relacji, takiej bliskości, która gdzieś tam się buduje na tych cotygodniowych spotkaniach, a czasami nawet częstszych, po prostu wynika to, no, że chcemy też razem świętować i stąd to całe zamieszanie na Ursynowie, ale też w innych miastach w Polsce. Czy tego samego dnia, czy w drugi dzień świąt, czy troszeczkę przed świętami w 5 miastach w Polsce ze wspólnotą San Egidio będą siadać do stołu ludzie samotni, ubodzy, no ale po prostu nasi przyjaciele. Tak? Mhm. Powiedziałaś, że to jest symetryczna relacja, no tak jak to powinno być w przyjaźni, ale konkretnie co dostajecie? Dostajemy przede wszystkim przyjaźń, ale też takie trochę inne spojrzenie na świat, ponieważ gdy spotykamy się z osobami ubogimi, których, no powiedzmy sobie szczerze, nie każdy z nas zauważa, jadąc tramwajem. Czasami staramy się nie zauważać. Czasami staramy się unikać, bo są to osoby nie zawsze estetycznie pięknie wyglądające. Ale też, które może czasem pokazują nam, że właśnie nie pomagamy. I gdzieś mogą wzbudzać takie małe wyrzuty sumienia, które mogą zepsuć nam na przykład świąteczny nastrój. Oczywiście i te wyrzuty sumienia próbujemy zakopać gdzieś tam głęboko w sobie, ale gdy wejdziemy do tych ludzi, spotkamy się z nimi, zamienimy parę słów, okazuje się, że są to przepiękne osoby, o przepięknych osobowościach, z ogromnym często sercem, które często bywa tak, co śmieszne, martwią się tak samo o nas, jak my o nich. Mm-hmm. To pozwala też nabrać dystansu do swojej codzienności, do swojego życia? Ja myślę, że ja dostałam od ubogich lekcję taką, oczywiście po pierwsze taką, że ja bardzo dużo mam. I że w ogóle wszyscy wokół strasznie dużo mamy i jesteśmy zachłani i nie chcemy się dzielić. Ale też to jest taka ogromna lekcja z tego, kim jest człowiek i z wartości człowieka. Bo ubodzy są najczęściej pozbawieni tych osłonek, które my mamy, tych gadżetów, tej pewności naszego konta w banku. I okazuje się, że mimo wszystko można ich kochać i być przez nich kochanymi i to jest najważniejsze, że jakby ten człowiek bez tego, co ma wokół siebie, tych przyległości, narosłości, jest tak samo piękny i tak samo ważny i tak samo wart miłości i wart uwagi. I to też chyba nas uczy później poczucia własnej wartości i tego, że nie musimy wcale o tę jakąś wartość i ważność własną zabiegać, żeby po prostu ktoś nam popatrzył w oczy i zwrócił na nas uwagę i chciał z nami być. Przed świętami szczególnie wielu z nas myśli o tym, żeby pomóc. To jest taki czas, kiedy to myślenie o innych, myślenie o dzieleniu naturalnie krąży w naszej głowie, no ale zazwyczaj niestety zostaje to tylko w sferze myśli. Jak to się stało, że wy zaczęłyście działać, że to się przerodziło w czyn? Po prostu była potrzeba serca, przede wszystkim potrzeba pomagania i zauważania. Ja szczerze mówiąc już od dawna myślałam o tym, jak pomóc, jak działać, jak robić, zauważając właśnie te osoby na ulicy i właśnie myśląc o tym, żeby nie tłumić tej pomocy i żeby nie tłumić tych wyrzutów sumienia. No i tak znalazłam wspólnotę, która się po prostu zajmuje realną pomocą i realnym działaniem. Ja jestem bardzo osobą konkretną, więc lubię działać w konkretach i no wiadomo, jestem w redakcji aktualności, tam są same... Tam jest porządek. Porządek, newsy i twarda polityka czasami. I w związku z tym właśnie jak za coś się biorę, to chcę rzeczywiście działać. A wspólnota Santa Egidio rzeczywiście działa i wychodzi z realną pomocą do osób ubogich. A u ciebie, Sylwia Gawrysiak? U mnie to był trochę to była taka myśl o tym, myślę, czym jest chrześcijaństwo, no bo jesteśmy wspólnotą katolicką, więc spotkałam wspólnotę też na swoich zawodowych ścieżkach, się przyznam, bo też jestem dziennikarzem, tylko tygodnika idziemy być może niektórym słuchaczom znanego, więc spotkałam, ponieważ miałam napisać o niej artykuł, ale to się zbiegło z takimi myślami i taką refleksją o tym, jak powinien żyć chrześcijanin, jak powinien ustawić swoje życie totalnie. I gdzieś ta wspólnota jakoś chyba odpowiedziała na tę intuicję w pewnym momencie, bo od tych takich myśli, tego jacy powinniśmy być, to przeszliśmy które, właśnie do tak, czynu. Które gdzieś tam każdemu pewnie towarzyszą, tak jak powiedziałam, w okresie świąt szczególnie. No dobrze, ten obiad, co będzie na ten obiad? To już tak konkrety. To Paulina. Tak, ponieważ ja angażuję się w przygotowanie obiadu, a rozumiem, że ty jako tutaj zainteresowana gotowaniem w naszej redakcji. Niechętnie, tak. Bardzo chciałabyś się dowiedzieć, jakie będzie menu. Więc menu będzie naprawdę typowo świąteczne. Będą pierogi, będą uszka, będzie kapusta, będą krokiety, śledzie, wszelkiego rodzaju inne ryby, ciasta, a daniem głównym będzie schab w sosie. No brzmi wspaniale. Osoby, które przybędą na ten świąteczny obiad, dostały od was, od fundacji, ci wasi przyjaciele dostali specjalne specjalne, imienne, piękne zaproszenia. Tak, zgadza się. To wygląda za każdym razem tak samo. Rzeczywiście ta kartka z imieniem i nazwiskiem, zresztą zawsze się zastanawiamy, jak to zapewnienie powinno wyglądać, dobieramy ikonę, cytat z Pisma Świętego. To jest przemyślane wszystko to, co wręczamy naszym przyjaciołom, no, ale to imię i nazwisko wpisane na tej kartce jest rzeczywiście szczególne dla nich. I to, że później czeka na nich też podpisane miejsce przy stole. No, traktujemy ich tak po prostu, jak zazwyczaj traktuje się gości, z uwagą i z takim indywidualnym podejściem, że to właśnie ciebie zapraszam i to właśnie na ciebie czekam. I symbolem tego jest właśnie to wypisane zaproszenie i ta winietka na stole przy konkretnym nakryciu. Ja jeszcze chciałam dodać a propos obiadu, że wszystkie te dania zostaną przygotowane przez wolontariuszy. I jeszcze cały czas szukamy wolontariuszy i szukamy osób chętnych, które pomogą przygotować ten obiad, dlatego że no właśnie potrzebna jest kilka tysięcy tych pierogów. Gdzie i kiedy mamy się zgłosić? Gdzie i kiedy? No najlepiej właśnie z konkretnymi daniami już, bezpośrednio. Można je przynieść bezpośrednio do kościoła na Ursynowie przy Alei Ken 101 jutro wieczorem między 18 a 21 lub w sobotę rano do godziny 12. Myślę, że teraz pewnie już niektóre gospodynie myślą o tym, co zrobić, albo może już niektóre zaczęły lepić pierogi, więc kilka więcej dla nas, dla osób ubogich, które no, nie mają gdzie zjeść tego obiadu świątecznego, na pewno się przyda. No dobrze, to zachęcamy. To ja mogę tylko powiedzieć jeszcze i zachęcić, że dziennikarze programu trzeciego również gotują. Już zadeklarowali ciasta, pierogi i ryby. Ale świąteczny obiad, ten wyjątkowy i piękny, to nie jedyna inicjatywa, jaką organizujecie dla waszych przyjaciół. Szafa, myślę o szafie przyjaciół. Tak, jest w tej codzienności dużo takich zwykłych, codziennych problemów też i na jeden z nich odpowiadamy miejscem, które powstało w czerwcu tego roku. Nazywa się Szafa Przyjaciół i jest to takie miejsce, w którym każda osoba bezdomna, która się do nas zgłosi, może sobie wybrać za darmo komplet ubrań. Staramy się, żeby to było w miłej atmosferze, żeby każdy mógł dotknąć tego ubrania, zobaczyć, upewnić się, czy akurat tego potrzebuje. No, żeby to wyglądało tak, jak zazwyczaj my, jak robimy sobie zakupy, gdy potrzebujemy nowego swetra czy butów. Oczywiście nie byłoby to możliwe, bo sami nie mamy tylu tych ubrań, a szacujemy, że przez ten rok już przekazaliśmy 10 tysięcy sztuk ubrań. Mhm. Ale wszystko to jest możliwe dzięki temu, że my też te ubrania zbieramy. Więc to jesteśmy takim punktem spotkania między tymi, którzy mogą się podzielić tym, co mają. Bo no, zbieramy też używane rzeczy, które są po prostu jeszcze dobre i nadają się do użytku i które mogą uzyskać drugie życie, więc przekazujemy te ubrania od ludzi, którzy po prostu nam je przynoszą. Zawsze w poniedziałki czekamy wieczorami na takie osoby, a w czwartki ubrania rozdajemy. No dobrze, to ja jeszcze na zakończenie poproszę o wszelkie konkrety, jeżeli kogoś z naszych słuchaczy zainspirowała ta rozmowa do pomagania właśnie. Gdzie i kiedy można się zgłosić, jeżeli chodzi o ten wspaniały świąteczny obiad, ale też o szafę przyjaciół? Jeśli chodzi o świąteczny obiad, no to właśnie cały czas poszukujemy osób, które zrobią go, ugotują i już z konkretnymi daniami, tak jak już powiedziałam, piątek wieczór, sobota rano, kościół Aleja Ken na Ursynowie, ale też potrzebujemy prezentów, dlatego że prezenty no to jest coś, na co wszyscy czekamy w święta i również nasi przyjaciele ubodzy czekają na te prezenty i również właśnie tam na Ursynowie w kościele przy Alei Ken można pozostawiać prezenty, na które się składają. No właśnie, jakie to mogą być prezenty? Najlepiej, żeby to były rzeczy, które rzeczywiście się osobom bezdomnym czy ubogim przydają, więc to są najczęściej śpiwory, ciepłe kurtki, ciepłe buty, rękawiczki, czapki, ciepła bielizna, ale też słodycze, taki miły akcent świąteczny też się przyda, kosmetyki. Warto zajrzeć na naszą stronę www.santegidio.pl. To jest strona dedykowana warszawskim świętom. Tam można się też zgłosić do nas. Tam są też dane kontaktowe związane z mailem. Można się zapytać, czy jeszcze jakoś można pomóc. Cały piątek jeszcze przygotowujemy salę, więc jeżeli ktoś ma godzinę, dwie wolnego w ten piątek, to też zapraszamy do pomocy. Ale takie obiady też odbywają się w Poznaniu i również wspólnota działa w Krakowie, także hasło Sanegidio. W Szczecinie, w Chojnie, na Pomorzu też będzie się działo w te święta. Bardzo, bardzo dziękuję za tę piękną, przedświąteczną rozmowę. Paulina Kozion i Sylwia Gawrysiak były gośćmi dopołudniowymi, trójkowymi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.

To jest szybka akcja. Jak jest z filmem pod tytułem Żużel? Wszystko jest w porządku, film się robi, montuje, robimy efekty komputerowe. A do czego wam efekty komputerowe? Znaczy będą jakieś fajerwerki w związku z jazdą na motorze? No na przykład niebezpieczne sytuacje. Myśmy chcieli uniknąć takich rzeczy na samym torze, bo tak jak mówią zawodnicy, wszystko zawsze się może wydarzyć, nawet w prostych takich elementach powtarzanych, które chłopcy z Tarnowa pięknie nam przed kamerą odgrywali. Chłopcy z Tarnowa, czyli domyślam się rzeczywiście jacyś młodzi żużlowcy. Młodzi żużlowcy i starsi żużlowcy, fantastyczny zespół tarnowskich jaskółek. Przemili, ja się ogromnie bałam akurat tych zdjęć, dlatego że kaskaderzy się nie podjęli współpracy z nami. Dlaczego? Dlatego, że jazda na motorze żużlowym wymaga lat po prostu nauki i to jest taki motocykl, na który właśnie no, można przejechać kółko tak spacerowo, natomiast żeby wejść w łuk prawidłowo, skręcić kierownicę w prawo, a pojechać w lewo, przy tym to jest motocykl bez hamulców, bez biegów i trudny w obsłudze, także trzeba się tego rzeczywiście uczyć, więc tylko ci, którzy jeżdżą na żużlu, prawdziwi sportowcy, mogli nam w tym pomóc. Widzę, że masz ogromną już wiedzę na temat tego sportu, a nie przypominam sobie, żebym widział cię kiedykolwiek na motorze. Nie, na motorze nie. To znaczy usiadłam, tak. Usiadłam na wyłączonym motorze raz. Ja mam wielki respekt przed tą maszyną. Kiedyś w dzieciństwie mój kuzyn wziął mnie z tyłu i przewiózł. Także właściwie miałam takiego stracha, jakiego nie miałam nigdy w życiu. I już potem bardzo się bałam siadać na motory. Jak mnie mijają na ulicy, to też czuję taki dreszcz dziwny. Natomiast te motory żużlowe to jest troszkę co innego, bo chłopcy jakby się zlewają z tą maszyną. To jest jeden organizm wtedy. Zresztą samo to, jak czyszczą, jak pieszczą te motory, jak rozbierają po każdym meczu do najdrobniejszej śrubki. Motocykl lśni, tam wszystko po prostu jest wymyte, wyczyszczone, wypolerowane. To jest coś niesamowitego. Częścią zawodnika się staje ten motocykl, a jest bestią. No, po prostu na starcie osiągają jakieś niesamowite prędkości i naprawdę myślę, że trzeba mieć specyficzną psychikę też, taki refleks wyjątkowy, żeby się z tym wszystkim uporać. Żużel to jednak nie jest film dokumentalny, który opowiada o zawodach. Tu jest historia, jest być może jakiś konflikt, więc czego mamy się w tej warstwie fabularnej spodziewać? Czego możemy się spodziewać? Umówiliśmy się z wszystkimi, że w ogóle nie opowiadamy o tym, o czym będzie opowiadał film. Jedyne co zdradzamy, że to jest młody chłopak, który ma motor. Ma motor, jest zawodnikiem i tak jak w życiu jest, że raz jesteśmy na górze, raz jesteśmy na dole. W tym wypadku należało powiedzieć raz na wozie, raz pod wozem. Raz na wozie, raz pod wozem, dokładnie. Kiedy Żużel zobaczymy w kinach, czy może najpierw na festiwalach? Ukończony powinien być do końca roku. Ja myślę, że przyszły rok nie mamy jeszcze konkretnej daty premiery i uzależniamy to też od sezonu żużlowego. Jak będziemy wiedzieć, to na pewno będziemy głośno o tym mówić. Ale rozumiem, że to będzie coś specjalnego dla wszystkich fanów żużla, ale film w ogóle także dla tych, którzy nawet się tym sportem może do tej pory specjalnie nie interesowali. Nie, no oczywiście, dlatego że to oprócz tego, że opowiadamy o sporcie i opowiadamy w filmie fabularnym pierwszy raz od 70 chyba 2 lat o żużlu, to jest to mimo wszystko opowieść o ludziach. O filmie Żużel z Dorotą Kędzierzawską rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński. To love and to cherish a good thing to cause.